วันที่30ตรงกับวันพฤหัสนี่ก็สมมุติแต่ตัวจริงมันก็คือกลางวันเป็นสัจธรรมเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันสิ้นสุดแห่งวันแล้วก็สิ้นสุดแห่งเดือนแล้วก็สิ้นสุดแห่งปีและพศที่ชาวโลกเขาสมมุติขึ้นจาก47มาเป็น48เวลา24นเที่ยงคืนเห็นนั้นวันนี้ผมก็เลยให้เรามาประชุมกันเป็นเราเป็นนักบวชเป็นนักบรรพชิตผู้มุ่งสันติสุขและรักความสงบมาชี้แจงแถลงให้เข้าใจในหลักแนวปฏิบัติของพระพุทธองค์ที่ทรงวางไว้ให้เราเดินตามคือมรรคแปดเห็นนั้นบางคนมาบวชก็มาบวชด้วยจำใจบางคนก็มาบวชแก้บนบางคนก็มาบวชชั่วคราวเพราะว่าแก้เคล็ดแก้ทุกข์แก้บุญบานสารกล่าวอันนี้ก็เรื่องของประเพณีเห็นนั้นวันนี้ผมจึงเรียกประชุมกันเพื่อจะอธิบายในแนวปฏิบัติให้ยึดหลักเป็นมาตรฐานที่พระพุทธองค์ได้ทรงไว้วันคืนล่วงไปหลายไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้เป็นพุทธบทที่พระพุทธองค์เตือนสาวกทั้งหลายว่าวันคืนมันไม่เที่ยงแล้วเรามาบวชมาปฏิบัติทำอะไรอยู่อันนี้เป็นแม่บทที่เราควรเอามาชี้แจงแถลงให้เข้าใจเห็นนั้นพุทธวงศ์ที่วางหลักไว้ให้พวกเราเดินตามคือว่าเอกกายมัคคุทางสายเอกทางอย่างผู้เดียวเห็นนั้นจึงมีพุทธพจน์วางเขียนไว้ว่าจงเอากายเป็นครูหายังให้จิตอยู่นี่พุทธองค์จึงทรงเตือนสาวกหรือนักบวชนักบำเพ็ญสมณธรรมจงเอากายเป็นครูหายังครูหาหมายว่าที่อยู่อาศัยให้จิตอยู่จิตตัวนี้บางคนก็ไม่เข้าใจจิตตัวนี้คือตัวสติจิตอันบริสุทธิ์จิตตัวนี้ให้จิตอยู่กับกายเอาให้กายเป็นขวาอย่างให้จิตอยู่โดยมากคนทั่วไปสติมันก็ได้อยู่กับเนื้อกับตัวก็บอกพัมพัมเพ้อเพ้อยิ่งมันมีสติเลยก็เลยกลายวิปลาสบ้างทีนี้ปกติของจิตเนี่ยจิตวิญญาณนี่อย่างหนึ่งนี่จิตวิญญาณเนี่ยดูจิตที่ไปไกลแสนไกลเนี่ยอันนี้เขาก็เรียกจิตสมมุติว่าจิตแต่เป็นจิตวิญญาณอันนี้จิตตัวสติจิตอันบริสุทธิ์จิตตัวนี้ถ้าพูดในหนึ่งก็เรียกจิตประพัดสอนตัวนี้จิตสติมันจะเกิดแสงสว่างขึ้นก็เรียกดวงตาเห็นธรรมตัวนี้ไอ้จิตตัวนี้เป็นจิตบอดเป็นอวิชชามันครอบงำมากี่ภพกี่ชาติมันเป็นกรรมพันธุ์จิตตัวนี้เป็นจิตกรรมพันธุ์จิตวิญญาณตัวนี้จิตกรรมพันธุ์ทั้งปู่ย่าตายายมาสิงสู่อยู่กันมาสืบสายกันมาตัวนี้ฉะนั้นพุทธองค์จึงให้เอา กลายเป็นครูหาอย่างให้จิตอยู่จิตตัวนี้เป็นจิตสติคุมตัวนี้อีกทีหนึ่งคุมมันทุกขณะจิตทุกขณะอริยบทคุมมันจะพูดแบบปริยัติก็เลยว่าเอาสติองค์ฌานคุมมันไม่ให้มันไปไหนจนหมดแรงตัวนี้ทีนี้จิตตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกเจตสิกจิตตัวนี้เป็นอวิชชาจิตตัวนี้จิตวิญญาณตัวนี้มันคุมเราหมดทีนี้เอาจิตตัวนี้คุมมันเหมือนฝาชีคุมอาหารเนี่ยคุมมันอีกเขาเรียกคุมหรือองค์ฌานมีสติอยู่มีสมาธิอยู่จิตก็บริสุทธิ์มันไม่ไปทีนี้มันไปเนี่ยทีนี้มันคุมทีนี้พุทธองค์ยังว่าจงเอาสติกลับมาเป็นตัวสติแล้วเนี่ยตัวนี้แหละก็เลยสมมุติขึ้นว่าจงเอาสติตามดูจิตที่ไปไกลแสนไกลจะบนบ่วงแห่งมันตัวรู้สึกมันไม่ไปหรอกเพียงรู้เพราะอวิชชามันคุมหมดแล้วทีนี้มันมีลูกน้องตัวหนึ่งเจตสิกตัวนี้เอาสติตามดูมันมันคิดจะไปนู่นอุดรขอนแก่นชัยภูมิอะไรต่างๆหรือจะไปภูเก็ตเนี่ยที่เขาตายกันเป็นเบื่อนั่นแหละก็ตัวนี้แหละเนี่ยจิตวิญญาณตัวนี้ก็เจตสิกไปฮะฉะนั้นจึงพุทธองค์จึงทรงให้เอาสติตัวนี้ตามตัวนี้เป็นที่เลี้ยงตามมันไปยังไงมันพุ่งแต่งยังไงมันคิดยังไงอะไรต่างๆตามดูมันเขาจึงอุปมาเหมือนกับเลี้ยงโคผูกแม่โคเอาไว้ล่ามมันไว้กินเลยไอ้เจตสิกก็เหมือนกับตัวลูกมันไปแล้วไปกินนู่นกินนี่เดี๋ยวมันกลับมาหาแม่โคเจตสิกมันจะกลับก็กลับมาแล้วจะพ้นบ่วงแห่งมารก็จึงดูตัวเจตสิกตัวนี้ต้องใช้สติตัวนี้ทีนี้มันมีอยู่สองตัวสติกับตัวจิตเจตสิกทีนี้มันตัวที่สามมันจะแทรกกับตัวนี้แหละเนี่ยตัวเจตสิกตัวนี้อย่างปรมัตถธรรมสี่ก็จะว่าจิตเจตสิกเจตสิกตัวนี้มันจะออกเนี่ยเจตสิกลูกน้องมันไปโน่นไปนี่คิดปรุงแต่งของกูตัวกูมีเขามีเราเข้ามามันก็เลยเป็นทุกข์เขาเรียกว่าเจตสิกทุกข์ตัวนี้สำคัญตัวนี้ตัวจิตตัวนี้เหมือนกับตัวอวิชชาอวิชชาก็ตัวอัตตานั่นเองตัวนี้อัตตาตัวอัตตามีสองตัวเท่านั้นแล้วมีสองตัวตัวนี้พระพุทธองค์จึงเอาสติตัวนี้ตามสติก็จะมีลูกน้องอีกตัวหนึ่งสัพพัญญาสัพพัญญานี่ตัวปัญญาพอระลึกได้สติตัวตัวระลึกเจตสิกก็ต้องตามดูตัวนี้มันไปยังไงปัญญาเนี่ยตามมันคิดเรื่องอะไรสมมุติขึ้นมายังไงปัญญาไม่จะตามดูมันตัวสมมุติตัวนี้สมุทัยบุคคลตัวตนเราเขานั่นแหละมันบังตัวนี้บังตัวรูปนามเนี่ยเห็นไหมมันต้องมีคู่กันเมื่อมันมีคู่กันมันก็สว่างก็มืดอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ก็จะทรงวางหลักไว้สามประการเนี่ยศีลสมาธิปัญญา ศีลสมาธิปัญญาก็มีองค์8เป็นทางเดินองค์8ปริยัติเขาจะบอกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก่อนขึ้นก่อนเนี่ยมรรคแปดก็จะบอกแต่นักปฏิบัติผู้เขารู้แจ้งจริงๆเขาจะเอาสัมมาสังกัปโปขึ้นมาดำริชอบก่อนสัมมาทิฏฐิอยู่ที่หลังเหตุรอบกองสังขารอายตนะ6ธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6จบเมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงว่าตั้งอยู่ที่ขา3นี่มันย้อนลอยกันนั้นปริยัติเนี่ยเขาไม่เห็นเขาไม่ได้ปฏิบัติรู้แจ้งเขาจะพูดแบบคุมเครือเมื่อคุมเครือแล้วทีนี้คนฟังก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจปฏิบัติก็ผิดเมื่อคนสอนผิดคนฟังก็ผิดทำก็ผิดพูดก็ผิดแต่อยู่ในองค์นั้นเองพูดมั่วๆไปเหมือนที่เมฆหมอกบังไปหมดเลยเห็นไหมคนที่เขาแจ้งเนี่ยเขาจะพูดแยกออกมาอย่างโยมมาบวชมาทั่วคราวมาอะไรต่างๆนี่มันตกจากดำริชอบบวชมักแต่ดำริชอบสัมมาสังกัปโปดำริแล้วแต่ไม่ถึงขั้นสัมมาทิฏฐิยังเห็นนั้นมักแต่เขาจะมีปัญญาสองลักษณะเขาแยกไว้แล้วแต่นี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะแจ้งหรือไม่แจ้งปริยัติเรียนมาก็จะแยกไม่ออกถามแล้วงงเลยผมเคยถามมาแล้วคนไตรปิฎกคนมาว่ามรรคแปดทำไมเอาปัญญาสองลักษณะขึ้นมาก่อนเขาตอบไม่ได้ผมเองผมก็ไม่ได้ค้นในไตรปิฎกค้นในตัวเราคือมันแยกออกได้แล้วมีทั้งโลกีและโลกุตระรวมกันทีนี้เขาจะวางหลักไว้ศีลสมาธิปัญญาในองค์8เนี่ยย่นลงก็มีสัมมาวาจาเนาะสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะเนี่ยทางปริยัติเขาจะบอกฮะเลี้ยงชีพชอบมั่งอะไรมั่งคืออะไรต่างๆมันไปทางโลกแต่ทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะเอากายคตาสติมาเป็นหลักการงานชอบผมขนเล็บฟันหนังมาพิจารณากายคตาสติมันจะเข้าอยู่ในเอกายมัคคุทางสายเอกังบุรีเอาแล้วมันจะตรงตามอยู่ตรงนี้นี่ตรงเอากายคูหาอย่างให้จิตอยู่ให้สติอยู่กับกายให้ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังมีสติอยู่ที่ตามีสติที่หูมีสติที่จมูกมีสติที่ปากมีสติที่กายและใจก็จะเจตสิกนั่นเองนี่ต้องใช้สติคุมมันแหละในอายตนะ6มาเรียนรู้กับมันมารู้แจ้งอายตนะ6รวมลงคือรูปนามเนี่ยมันจึงกลมกลืนกันเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเขาปฏิบัติทางอายตนะ6เสร็จแล้วเอากายกูหายังที่อยู่ตามดูจิตกายแสงกายบวงบานแล้วก็มาทำลายตัวอวิชชาตัวนี้ทีนี้กูจะทำลายมันได้หนีอะไรไอ้ตรงนี้เนี่ยสำคัญทำไมจึงจะเอากายเป็นกูหายังไงที่อยู่ให้จิตสตินี่คุมตัวนี้อยู่ทำยังไงจะคุมอันนี้แหละสำคัญนะและยังมีภาษิตที่ว่าวิริยะทุกขมเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรนะทุกกิริยาบทเพียรไปเรื่อยๆเหมือนน้ำที่ระหยดสติทุกกิริยาบทจะเดินก็มีสมาธิที่เท้าจะหยิบจะวางก็มีสติมีสมาธิที่มือคุมมันทุกบริยาบททั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งปากทั้งกายทั้งใจคุมมันหมดเลยเมื่อหลวงพ่ออุปมาเอาสติเหมือนกับหน้าต่างประตูหน้าต่างส ฟ้าฝนมาลมมาทีนี้เราปิดประตูหน้าต่างแล้วมันก็เข้าไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้แล้วก็ฆ่าโจรมันฆ่าโจรตายแล้วก็อยู่สบายนะสตินั้นน่ะเป็นยามนึงทุกทวารน่ะนี่เราเดินสติเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเรียนหนังสือกอขอตงฮอนฮูสระมาไปถึงจบแล้วทีนี้ก็ไปกันเรื่อยๆไปจนชำนาญน่ะเมื่อมันชำนาญแล้วทีนี้ก็เป็นเอกายมโคมันจะต่อเนื่องของมันเองเป็นสายไปเลยมันจะแยกออกไปเลยทีนี้เราจะสายนี้ไปทางไหนก็เจริญสติสมาธิความเพียรองค์ธรรมเพียรทุกขณะไปเลยแล้วก็ฝึกสติเวลาเราเดินจงกรมเหนื่อยมานั่งพอมานั่งหวังกายสงบจิตไม่สงบพอจิตไม่สงบทำไมเราไม่สงบเพราะเราไม่ได้เอาสติคุมตัวรู้สึกเมื่อรู้สึกที่นี้ทำไมเมื่อสงบแล้วทำไงจึงจะรู้สภาวะธรรมเราก็ดูลมเข้าออกเอาสตินั่นแหละนับลมเข้าออกเข้าสั้นเข้ายาวเข้าเกิดดับเกิดดับไปเลยเอาตัวเกิดดับไม่เข้าออกเกิดดับเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาอยู่กับมันเมื่อออกไม่เข้าชีวิตเราก็อยู่แค่นี้จนมรณสติก็กำกับอยู่กับมันนี่เจริญกรรมฐานไม่ใช่ว่าลมเข้าลมออกเฉยๆไม่เห็นเข้าเห็นออกเห็นเข้าเห็นออกแต่ไม่ได้พิจารณาปัญญาก็ไม่เห็นตัวเกิดดับของมันตัวอนิจจังของมันนะเมื่อเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมมีเข้ามีออกออกแล้วไม่เข้าแล้วก็ตายก็ดับเราเกิดมาแล้วคอยจะรอวันดับอยู่จะดับเล็กดับน้อยทุกกิริยาบทเนี่ยละตัวนี้เราไล่มันไปมันก็ไล่ตะกอออกจากกลุ่มคอยเก็บคอยเชื่อสายอนุสัยต่างๆค่อยๆออกไปจนกระทั่งแยกออกไปตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกออกไปหมดมันก็เจอเห็นความว่างเมื่อความว่างอนุสัยก็ไม่มีก็เจอความว่างก็นั่นแหละเหนือพ้นจากวัฏจักรเขาเรียกกรรมโลโกทะโลเป็นกงกรรมกงเพียนหมุนเวียนโลกเรียกวัฏจักรเนื้อมันแล้วพ้นแล้วพ้นตัววัฏจักรเขาเรียกว่ากรรมไม่มีแล้วกรรมไม่มีจะมีอะไรเขาวิบากกรรมเป็นวิบากผลของมันใช้ไปเกิดมาก็ดับไปใช้ไปเป็นอุปกิเลสต่างๆก็แล้วใช้ไปใช้ไปใช้หมดใช้ให้หมดคือวิบากกรรมไม่มีเจตนาแล้วไม่มีตัวกรรมแล้วมีแต่ผลให้ไปเรื่อยๆไปเหมือนเราซักเสื้อผ้าซักไปวันหนึ่งมันจะขาดยุ่ยก็เข้านิพพานมาเลยอย่างโมกขลานะพอใช้กรรมหมดแล้วก็ลาพุทธเจ้าเข้านิพพานไปแล้วแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากงกรรมกงเกวียนหมุนเวียนไปเลยอย่างเกิดวิบัติเนี่ยภาคใต้เนี่ยมันก็ในปีนี้เองจับไก่ทั้งเป็นมรุกี่ฟาร์มกี่ล้านตัวมารุกไปฝังดินทั้งเป็นทีนี้ธาตุทั้งสี่มันก็ประชุมเงินเข้ามันก็ซัดเกิดขึ้นยักษ์ขึ้นมาเลยก็เอามนุษย์ไปมารุกี่หมื่นกี่แสนเป็นแสนมั้งรวมหมด4-5ประเทศแล้วโทษใครนี่คือภัยธรรมชาติเห็นแล้วมันต้องเป็นวัฏจักรเราเป็นนักบวชมาแสวงหาโมกขธรรมมาหาความสงบเขาต้องเดินตัวนี้ไปอยู่ในขอบเขตของเรานั่งยืนเดินนอนทำความสะอาดคอยดูแลอะไรไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้เรียบร้อยซะเอาสายตาเราจะมองว่าตรงนี้พอเพียงไหมดีแล้วหรือดีแล้วก็ทิ้งมันไปตรงไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุงตรงนั้นให้มันดีขึ้นเสร็จแล้วก็ทิ้งไปอย่างทางโลกเขาทำเอาแต่ทางเรานี่ทำไม่เอาทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าหนักหรือเบา ทำแล้วก็ทิ้งไปกลับได้ทั้งโลกทำเอากลับไม่ได้ก็ได้ความเห็นผิดว่าได้ที่จริงฝ่าไม่ได้พอนอนหลับหมดแล้วไม่ว่าบ้านช่องพี่นางแล้วไม่รู้ผู้สามีภรรยาบุตรก็ไม่เห็นนะนี่เวลานอนหลับดังนั้นคำบางเคยก็ว่าคนตายเหมือนคนนอนหลับคนนอนหลับเหมือนคนตายมืดแปดด้านและไม่เห็นอะไรและไม่รู้เรื่องนั่นแหละของจริงมีอยู่นิดเดียวแต่ของปลอมมันครอบงำซะโอ้หลายชั่วโมงก็เลยมาเข้ามาเข้าทับถมก็เลยมองไม่เห็นมิดหมดเลยเหมือนเขาเมาจากโปตะเกียงมืดเลยทีนี้เรามาปฏิบัติมาขัดเกลาตัวนี้อวิชชามืดบอดจนกว่าแสงสว่างโล่งเห็นเลยแม้เหมือนเราหลับตาก็ไม่เห็นเมื่อเราตายไม่เห็นอะไรเลยสิ่งสมมติไม่เห็นเลยพอลืมตามาเห็นแล้วเกิดแล้วพอเกิดแล้วเห็นแล้วเห็นสิ่งสมมติหมดเลยเมื่อเราเห็นอย่างนี้แค่ลิ้นตาเราเนี่ยหนังตาแค่นิดเดียวหลับก็ไม่เห็นลืมตาเห็นแล้วต้องพิจารณาแล้ววิมังสาพิจารณาเห็นว่าเออนี่มันสมมุติหมดตัวเราก็สมมุติที่จริงมันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยเวลาเราสู่วิเวกเงียบเอาสติระลึกขึ้นรูปตัวเราเออมันแค่รูปก็นามเนี่ยลืมตามืดก็ไม่เห็นกลางคืนมืดพอสว่างจึงเห็นสิ่งสมมุติหมดทีนี้เราก็ปัญญาเราก็พิจารณาเออใช้ตาเห็นอันนู้นอันนี้ดีไม่ดีมันสิ่งสมมุติหมดเราก็ค่อยเบาขัดเกลาไปเรื่อยๆพอมันหมักหมมมาบรรลุกิจภพกิจชาติเมื่อเรารับนี่รับไปเรื่อยๆทั้งขาวทั้งคมไปเรื่อยๆก่อนไปด้วยกันทั้งนั้นแหละไอ้คมนั้นเดี๋ยวมันก็คอยกำจัดไอ้ความมืดบอดของเราไปเรื่อยๆจนกว่าเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วโลกนี้เป็นสิ่งสมมติพอหลับตาก็ไม่เห็นพอลืมตาเห็นสิ่งสมมติหมดแม้แต่ตัวเราก็สมมติอย่างเขาวิบัติพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าสวรรค์สมบัติกับวิบัติมนุษย์สมบัติกับวิบัติเอาตัวนี้มาพิจารณาแล้วเราก็หายโศกเศร้าโศกะปริเทวะลงไปได้แต่คนไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะก็เกิดโศกเศร้าเสียใจร้องห่มร้องไห้อะไรนั่นแหละโศกะปริเทวะอะไรอาวรณ์อะไรต่างๆเพราะนั้นเรามาศึกษาธรรมะเราเนี่ยเหมือนอาหารทิพย์พอรู้อะไรต่ออะไรมันก็แบ่งเบาภาระทุกข์ขึ้นได้เพราะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะโอสถเป็นธรรมอันประเสริฐเราต้องค้นคว้าหาในตัวเราเนี่ยธรรมะทั้งโลกน่ะมันพุ่งนอกตลอดเวลาไม่เห็นตัวเรามีแต่เกิดตะกายดิ้นรนหาร่ำรวยเนี่ยตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเรามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติก็เพื่อมาจบอยู่ที่ตัวเราฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงภาสิตว่าอากาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่พ้นทุกข์พ้นยากพ้นเวรพ้นกรรมก็เพราะตนเห็นนั้นเนี่ยอย่างวันนี้เขาสมมุติขึ้นวันที่30พรุ่งนี้ก็31ละสมมุติละแล้วก็เป็นวันพฤหัสสมมุติละก็กลางวันนั่นแหละและพรุ่งนี้เป็นวันที่สุดแห่งวัน31และเป็นวันที่สุดแห่งเดือนด้วยเดือนธันวาและเป็นวันที่สุดแห่งปีพ.ศ.ละ47จะไปละจะล่วงลับไปพอ20น.48จะตามมา ไหลไปตลอดเวลาเดินหน้าไปตลอดเวลาล่วงลับไปตลอดเวลาวันเดือนปีวันหนึ่งคืนหนึ่งมันเอาไปหมดแม้ตัวเรามันก็เอาไปแล้วจะเอาอะไรนอกจากธรรมะเท่านั้นเป็นคงใช้ให้เนื้อมันไว้พอทำภารกิจหมดเหตุปัจจัยทั้งหลายแล้วแล้วก็เนื้อมันจิตเราไปสู่ความว่างกลางคืนก็ว่างกลางวันก็ว่างแล้วไม่ไหลตามมันแหละเหนือมันละนี่แหละธรรมะอันประเสริฐเลยกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จะมองเห็นว่าโลกนี้คืออะไรโลกแห่งสมมุติทั้งนั้นเลยสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหล่านี้ทำให้โลกวุ่นวายปั่นป่วนอยู่ทุกเวลานาทีก็เลยกลายเป็นกงความกงเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดอย่างปีนี้ดูตั้ง47มาตั้งต้นตั้ง46 47มาไข้หวัดนกอะไรต่างๆมันจับไก่อะทั้งเป็นๆนะใส่ถุงไปฝังดินเลยกบทั้งเป็นเลยไม่รู้กี่ล้านตัวฟาร์มหนึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่พันตัวหมื่นตัวและทั่วประเทศนี่เท่าไหร่หลายล้านตัวก็ฟังทั้งเป็นนะพอที่สุดก็มันก็ดินน้ำไฟลมมันก็ปั่นป่วนเป็นคลื่นยักษ์มาถล่มตั้งใต้3 4 5 6จังหวัด3 4ประเทศเป็นแสนนี่แหละกงกรรมกงเกวียนหมุนเวียนมาเพราะเอามันก็จะอดควรไม่มันได้แล้วแล้วแต่กรรมเห็นนั้นพวกเราประมาทไม่ได้เห็นนั้นพุทธองค์ก็มีพระสิทธิว่าผมดำสนิทมาเนคขมาบารมีนั่นเป็นผู้ไม่ประมาทมาศึกษาปฏิบัติไปจนรู้แจ้งเห็นจริงในตัวเราก็พ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรเห็นนั้นพวกเราเป็นนักบวชแล้วอยู่ในขอบเขตในเนี้ยก่อนนั้นผมเตือนพวกเราว่าคนอยู่เป็นที่เป็นทางกับคนท้องเที่ยวใครปลอดภัยกว่ากันไม่เกิน2วันโดนเลยเนี่ยธรรมชาติมันรู้กันนะมันรู้กันก็เลยเตือนพวกเราเราอยู่เป็นที่ถามว่าใครอยากเที่ยวไหมถ้ามันไปตายใน3 4 5 6จังหวัดมันรถชนตายแถวเมืองชนพัทยาพวกนี้รถชนตายเป็นแถบๆไปเลยนี่หลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆพวกเราว่าผมไปที่ราชาพุทธเดินดูไปยืนดูไม่ว่ารถไม่ว่าคนมันเดินสวนไปสวนมามันไปไหนกันนะถามธรรมชาติมันถามมันไปไหนรถมันก็วิ่งสวนกันไปซ้ายขวาสวนกันไปมาคนก็เดินหน้าตลาดสวนไปสวนมามันไปไหนกันนะจึงลงตัวว่าโอ้เข้าลงเข้าเตาหมดเลยฝังดินหมดเลยนั่นน่ะถามแล้วมันจะบอกว่าโอ้ไปที่สุดมันคือฝังดินเข้าเตาวะเผาเป็นไปสู่ความไม่มีอะไรเอ๊ะกูไม่เอาแล้วภาวนาดีกว่าจึงมาเจริญธรรมภาวนาจึงมารู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยจึงมาเล่าให้พวกเราฟังเหนือมันแล้วไม่มาเกิดก็มาเหนือแล้ววัฏจักรโน่นไปอยู่กับพระพุทธเจ้าจนแดนอมตะสาวกทางกันยังอยู่กับเราเนี่ยยังมาเนี่ยพระเจ้าจึงก็มาประกาศฟังรูปนี้ว่าโบสถ์เราเนี่ยเออฮะไอ้ชาลิกธาตุน่ะดินมาจากอินเดียน่ะรับกราบไหว้ทุกวันสวดมนต์ทุกวันน่ะเข้าคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแดนศักดิ์สิทธิ์แต่เขามองไม่เห็นหรอกฉะนั้นพวกเราต้องกราบไหว้อยู่ทุกวันสลิกธาตุเขาก็มาเองของดีมาเองไม่ต้องประกาศหนังสือตัวใหญ่มันได้เผาทิ้งหมดตาได้บานตาใบก็เสียศัตรูมาทำไว้น่ะนั้นประกาศของมันอยู่ใครมีบุญก็ได้มากราบมาไหว้ เดี๋ยวนี้มันยุคโฆษณาทั้งนั้นแหละออกทีวีออกซื้อพิมพ์ต่างๆเพื่อเอาคนไปอันนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกไม่ใช่พ่อเขาใหญ่ใช่ไหมแต่เวลามันเอาจริงๆก็เหมือนคุ้มมันอยู่ร้อยศพเมื่อ 3-5 นะอันนี้มันประกาศในชัดที่สุดเลยนอกจากบุญเท่านั้นแหละคุ้มครองแก้วขาดไม่ได้ฉะนั้นบุญเท่านั้นฉะนั้นพวกเรานักปฏิบัติเราอย่าประมาทจะทุกข์ก็อริยาบทถ้าเราสงสัยก็ไปโยกหินแล้วมันหนักไหมจะโยนทิ้งเบาไหมลักษณะของมันนะกระทบมากูทิ้งมึงกระทบมาทิ้งมึงทำอะไรทิ้งไปมันก็เบาไปเรื่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยถึงที่สุดเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในโลกแห่งสมมุตินี่ฉะนั้นแหละขอให้พวกเราไปไหนก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันอยู่ตรงนี้ลูกกระทบตาเสียงกระทบหูเสียงกระทบจมูกหายใจเข้าออกเหมือนกันหมดเดี๋ยวเราทบกายเหมือนกันกินทายหลับตื่นเหมือนกันไม่รู้จะไปไหนหาวิเวกพิจารณาลมหายใจเข้าออกพิจารณากายกตาสตินั่นนะทั้งโลกนั้นดิ้นรนหาแล้วไม่ได้ได้ก้าวไปไม่ได้แต่เราไม่ดิ้นรนดูตัวเองเราได้ธรรมะเป็นที่พึ่งฉะนั้นพุทธวงศ์ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทฉะนั้นค่อยพยายามเข้ามีความเพียรวิริยะก็กำมาเจติคนจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรเป็นหลักฝึกสติสมาธิทั้งนั้นเองอะแน่ไว้เลยก็ไปสายสายเอกกายมคูทางสายเอกทางอย่างผู้เดียวเนี่ยอยู่ในเอกกายมคูเอากายกูยังให้จิตอยู่ให้สติคุมความรู้สึกแล้วก็ต้องเอาสติตามดูจิตไปกายแสงกายจะบ้นบ่วงแห่งบ้านจิตคือสติสปัญญาเนี่ยตามดูมันเนี่ยมันก็กลับนักเข้าที่นี่เมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นการเกิดดับเราแยกมันได้เหมือนเราต้นไม้ต้นนี้อยู่นี้เราเดินหามันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนละสายตาแล้วก็จบแล้วไม่เห็นมันละเมื่อไม่เห็นก็คือวิมุตตินี่ก็หลุดมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าแก่แล้วมันงอมแล้วจะมาอย่างโอ้โหดัดยากแล้วมันงอแล้วเนี่ยยังไม่ทีเนี่ยทำไปเรื่อยเรื่อยพอไปถึงสุดแล้วมันเห็นแจ้งแล้วมันก็อยู่แล้วอยู่ที่แล้วไม่เอากับมันแล้วก็สบายแล้วแล้วไม่ต้องมาเกิดจะมีช่วยเหลือเขาอยู่แนะนำเขาไปเลยนี่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจึงจะสมบูรณ์ทุกกิริยาบทนอนหลับแล้วก็รู้ว่านอนหลับหลับตาลืมตาแค่นี้นอนหนาหลับตาเข้าดวงตาเห็นทำแค่หลับตาลืมตาเนี่ยพอลืมตาไม่จะเห็นสัตว์บุคคลละอันนี้ระวังตัวนี้ถ้ามีสติเนี่ยมันสมมติแนวกับมันแล้วมันก็จะเห็นสักว่าเห็นไหมเอารูปนามเกิดดับเป็นอารมณ์ไปมันก็สงบลงสงบลงฉะนั้นเองฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านก็มาส่งเสริมเราอยู่กับเราแต่เราไม่เห็นเขาผู้สายธรรมนั่นจะเห็นนี่เรามาปากคาถามาเนี่ยท่านมาอนุโมทนาหมดแม้เทวดาลูกค้าต่างๆท่านก็อนุโมทนากับเรานี่มีญาติโยมมาแล้วนะแค่นี้ก็เป็นเทวดาเทพบุตรแล้วไม่ต้องมากเป็นสูงหรอกของจริงมีอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นแหละฉะนั้นเราอย่าประมาทเดือนเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแห่งวันสุดท้ายแห่งเดือนสุดท้ายแห่งปีแล้วลูกศิษย์ลูกหาเขาจะมาคือโลกคือยามตอนสันตติต่อเนื่องไง24ก็ตีหนึ่งมันจะ เชื่อมกันเนี่ยลูกเขาวุ่นวายเราสงบพอเขาสงบแล้วก็ออกชายันโตแล้วก็ออกไปนอนจำวัดตื่นเช้าก็ทำบุญใส่บาตรเป็นเลิกที่ดีตลอด48เลยนี่เอาเลิกตรงนี้เห็นนั้นที่สุดนี้ก็ขอยุติไว้เพียงตรงนี้